हरि नमो नमो मां सरस्वती मेरे कंठ विराजया और आज सभा में भक्त को राजा प्रबंध मकान में उसने उसकी मां से गाती है और इस रागिनी में जो सुनाने जा रहा हूं उस रागिनी में भगत सिंह अपनी मां को समझाता है क्या समझाता है आइए शिक्षा Yeah. ठाकुर स्वरूप से मान सम्मान करते हैं, हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं। ये जीत राजस्थानी के भाई कहीं भी आवाज सुनते हो तो कृपया स्टेज पर पहुंचे। और दूसरी बात में तो भगत सिंह अपनी माँ को क्या कहता है, आइए Thank you. आपका सुरिंदा जी जोरदार जोरदार के नाम से जोरदार तालियां। ये स्वामी 407 गाड़ी है तो कृपया सटे से आगे पाए भाई गाड़ी हटा दो जी गाड़ी हटा दो।